Rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 marca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska szósta w konkursie skoków drużyn mieszanych w Zefeld. W całym kraju odbywają się kolejne uroczystości poświęcone żołnierzom wyklętym. Nowoczesna formalnie przystąpiła do Koalicji Obywatelskiej i przedstawiła priorytety programowe. Na początek informacja sprzed kilku minut. Polska szósta w konkursie skoków drużyn mieszanych narciarskich Mistrzostw Świata w Zefeld. Zwyciężyła reprezentacja Niemiec. Niestety naszym reprezentantom nie udało się utrzymać trzeciego miejsca, które reprezentowali po pierwszej serii. Polska kadra w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Kamila Karpiel i Kinga Rajda po raz pierwszy w historii wystąpiła w konkursie zespołów mieszanych w skokach. Żołnierze wyklęci nie godzili się na sowiecką ciemną stalinowską noc, a my nie godzimy się na relatywizacji tamtej ciemnej nocy, mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podczas uroczystości upamiętniającej żołnierzy wyklętych. Podobne wydarzenia odbywają się dziś w całym kraju. Dziś minister uczestniczył w uroczystości, która była przy tablicy umieszczonej przy budynku dawnej siedziby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Minister Gliński zaznaczył, że o tych ponurych czasach mówi się, iż były skomplikowane. Racje były jednak jednoznaczne, zaznaczył minister. My się nie godzimy na relatywizm, doszukiwanie się jakichś usprawiedliwień, na relatywizację tamtej ciemnej stalinowskiej nocy. W tę noc ginęli Polacy. Ginęli każdego dnia w lasach, w ubelskich katowniach i także w tym gmachu, gdzie byli przetrzymywani, torturowani, przesłuchiwani i także zabijani. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce pod tablicą i udali się na dziedziniec Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie oddali hołd Janowi Rodowiczowi Anodzie pod upamiętniającym go pomnikiem. Nowoczesna formalnie przystąpiła do Koalicji Europejskiej. Wspólny udział m.in. z partiami opozycyjnymi poparła większość członków Rady Krajowej. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podkreślała, że podczas głosowania nad przystąpieniem do Koalicji Europejskiej jedynie dwie osoby wstrzymały się od głosu. Wskazała też na priorytety Nowoczesnej w wyborach zawarte w przyjętym dziś programie Nowoczesna Europa. Po pierwsze są to zagadnienia związane z gospodarką, czyli kwestią konkurencji, kwestią wolności gospodarczej, globalizacji, podejścia również do tego, żeby zadbać o zrównoważony rozwój poprzez dbałość o klimat i o przyrodę, jak i również kwestia podejścia do euro. My jesteśmy akurat zwolennikami jak najszybszego wejścia Polski do strefy euro, jak i również rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa. Wybory do Europarlamentu 26 maja. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest Krajowa Dziesiątka po tym, jak w Cierpicach koło Turnia doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się 3 samochody osobowe i ciężarówka. Na miejscu zginęła 1 osoba, a 2 zostały ranne. Na miejscu pracują strażacy. Policja z samochody jadący od strony Torunia na węźle Toruń Wschód kieruje w stronę Inowrocławia, a jadący od strony Bydgoszczy w Makowiskach zawraca do Bydgoszczy. Kierowcy mogą dotrzeć z Bydgoszczy do Torunia drogą krajową nr 80 położoną po drugiej stronie Wisły. Na koniec jeszcze zagranica. To poważny incydent polityczny. W ten sposób zgodę kanadyjskich władz na rozpoczęcie procedury deportacji do USA. Wiceprezes koncernu Huawei komentuje chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tymczasem już prawie 3 miesiące bez dostępu do adwokatów Chiny przetrzymują 2 Kanadyjczyków, którym zarzuca się stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa Chin. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Tuż po zatrzymaniu w Kanadzie wiceprezes koncernu Huawei Meng Wanzhou w Chinach zatrzymano 2 obywateli Kanady, byłego dyplomatę Michaela Kowriga i pośredniczącego w kontaktach z Koreą Północną biznesmena Michaela Spavora. Zdaniem Ottawy zatrzymania Kanadyjczyków to odpowiedź Chin na groźbę deportacji do USA, wiceprezes Huawei. Po wydaniu przez kanadyjskie władze zgody na rozpoczęcie procedury rozpocznie się formalny proces ekstradycyjny. Kanadyjski rząd zgodził się, aby do czasu rozstrzygnięcia sprawy Meng Wanzhou pozostawała w warunkach aresztu domowego. Tymczasem Kanadyjczycy przetrzymywani są w Chinach bez dostępu do adwokata. Dyplomaci mogą ich odwiedzać raz w miesiącu. Mężczyźni przesłuchiwani są 3 razy dziennie. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 6 do plus 3 stopni, jutro temperatura maksymalna od 4 stopni miejscami na wschodzie do 13 na południowym zachodzie. Okresami opady deszczu, bez opadów jedynie miejscami na południowym wschodzie Polski. Porywy wiatru jutro nad morzem do 60 km na godzinę, a w górach do 65. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. No jak

Jest 1984 rok. Zespół Tok Tok wydaje płytę z, no, co tu dużo mówić, popowym materiałem i takimi piosenkami, ale fragmenty tych piosenek, fragmenty takie, jak niektórzy muzycy mówią, drobne, małe rybki, świadczą o tym, że Mark Hollis jednak czegoś więcej w muzyce szuka. Jeszcze nie wiemy, że dwa lata później ukaże się tak inny od innych album, do tej pory oczywiście inny, jak Color of Spring. No i nie wiemy o tym, że w 1988 roku zespół Tok Tok opublikuje płytę, która zadziwi wszystkich, a później jeszcze jedną, czyli Laughingstock i Spirit of Eden. Nie wiemy, no bo skąd mamy wiedzieć, skąd możemy przewidywać takie rzeczy, że w 1998 roku artysta wyda swój solowy materiał, w którym tak naprawdę muzyki będzie, to zadziwiające być może co mówię, muzyki będzie jak na lekarstwo, ale będzie dużo pięknej, artystycznej, muzycznej ciszy i przede wszystkim jego łkający głos. Call and Night Boy. Ta wstawka fortepianowa, którą przed chwilą usłyszeliśmy w tym utworze, być może coś wtedy w 1984 roku zwiastowała na tej płycie, na It's My Life. Na cały album, całość, wieńczył utwór zatytułowany It's You. to właśnie tak działał. Taki miał pomysł na epilogi tych swoich muzycznych bajek, takie długie wyciszenia, bo tak było w przypadku jej płyty It's My Life i albumu The Color of Spring. Wyciszał to wszystko wokół siebie aż do prawie ciszy kompletnej na swoim solowym albumie Mark Hollis, zespół Cok Cok. I chyba najbardziej jestem rozczarowany, może nawet zły, ale przede wszystkim jest mi bardzo smutno, że on po prostu te wszystkie tajemnice, w które gdzieś tam wierzyliśmy, na które mieliśmy być może małą nadzieję, że ktoś kiedyś je rozwikła, niekoniecznie my, niekoniecznie nasz trójkowy mikrofon, ktoś kiedyś, gdzieś po prostu je rozwikła i przedstawi do wiadomości tych, którzy na te wiadomości czekali, że on te tajemnice po prostu ze sobą zabrał. Jeżeli nic się nie zmieni, tak jak mówiłem Państwu wczoraj w ofensywie w piątek, to 6 kwietnia, dzień po 5 kwietnia, bo 5 kwietnia to przecież tytuł jednego z utworów z The Color of Spring, 6 kwietnia w Trójce, tutaj w audycji Myśliwiecka 357, 2 godziny, będziemy wspominać Marka Hollisa i zespół Tok Tok. Od po prostu. Ale nigdy go nie pożegnamy. To jeszcze takie jedno zdanie ode mnie. Nigdy go nie pożegnamy. Takie mam wrażenie. 17 minut po godzinie 18. Wracamy do nowego albumu Wek. Jakoś tak dzisiaj popowo nam się układa to spotkanie przy Myśliwieckiej 357. Trochę się tego nie spodziewałem, tak przyznam. Myślałem, że jednak więcej intymności, tej charakterystycznej dla nich intymności, da się zachować na tym drugim albumie Wek, Night and Day. No zobaczymy, jak to się będzie słuchało w kolejnych tygodniach. Zobaczymy. Jak państwu to gra po drugiej stronie? Jakby co, proszę napisać piotr.stelmach@polskieradio.pl. Oczywiście profile i facebookowe, a czy głównie facebookowe, mój i audycji Myśliwiecka 357 też są do dyspozycji. Uwaga, uwaga, za tydzień będziemy mieli pierwszą część ważnej rozmowy z artystką. No to może ja powiem tak krótko. Cześć. Cześć, to Daria Zawiałow. Już wkrótce w Trójce w audycji Myśliwiecka 357 będę opowiadała o swojej nowej płycie Helsinki i nie tylko. Bądźcie ze mną. Powiem to dziś, ale z przyjemnością to powtórzę za tydzień przy okazji pierwszej części spotkania z nią. Kiedy nagrywałem tę rozmowę wczoraj, Miałem wrażenie, że my daleko za sobą zostawiliśmy te wszystkie promocyjne zabiegi i zabiegunie dotyczące nowego albumu, a porozmawialiśmy po prostu o rzeczach ludzkich, sprawach ważnych dla niej, dla artystki i dla kobiety. No i pierwsza część tej rozmowy za tydzień. Daria Zawiałow. Przypomnę, że 8 marca ukazuje się jej druga płyta zatytułowana Helsinki. To właśnie z Helsinek. Z tego albumu utwór Szarówka, ten przed chwilą. Dobrze go już zresztą Państwo znają. 26 minut po godzinie 18. Balthazar mają nową płytę, zespół z Belgii, ale Balthazar, fragmenty tej płyty zagrali niedawno u nas. Friday late night, there it is. A soft touch of your hand. I wonder, could I taste the difference? Now I'm no longer in demand, and I don't see it clearly. Must have had too much, but I don't want it another way. See, I must be losing touch. If you see me with another, another one who's in my arms, just remember not to bother, never gonna let you down again. And if you catch me with another, another one that's been around, whatever you may think of her, I can never let you down again. It's all about trust. Don't look back at the past when you're feeling low, as I might be up to something that you ought to know. Girl, it's not our time or place anymore. You just should know I'm never gonna let you down again. Saturday's smooth injuries, we had it coming soon. I wonder, could I hear the difference now that you've changed your tune? I rambled on so anyway, or can we call it quits? And is this what I need to take away? It's checkmate in my mind. So if you see me with another, another one who's in my arms, just remember not to bother, never gonna let you down again. And if you catch me with another, another one that's been around, whatever you may think of her, I can never let you down again. It's all about trust. Don't look back at the past when you're feeling low, as I might be up to something that you ought to know. Girl, it's not our time or place anymore. You just should know I'm never gonna let you down again. You're on the other side now, want to let you know. Girl, you're on the other side, I'm never gonna let you down again. Oh, you're on the other side now, want to let you know. Girl, you're on the other side, I'm never gonna let you down again. See, it's all about trust. Don't look back at the past when you're feeling low, 'cause I might be up to something that you ought to know. Girl, it's not our time or place anymore. You just should know I'm never gonna let you down again. No i to nasze archiwum trójkowe z sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już jest naprawdę spore. Między innymi dzięki nim. Balthazar przy okazji premiery płyty Fever, swojego najnowszego albumu, odwiedzili nas przy Myśliwieckiej 357. Sesję już Państwu prezentowałem, ale dzisiaj jej fragment powtórzony, bo przyznam, że to urasta tak powoli, powoli do mojego ulubionego kawałka z tego nowego albumu. I'm never gonna let you down again. I nigdy więcej cię nie zawiodę. Chciałoby się powiedzieć, nie obiecuj, Janusz.

Mapa Chile. Utwór, który zgłosił artysta do konkursu. Przypomnę Państwu jeszcze jedną dobrą, bardzo dobrą nawet wiadomość z pierwszej godziny. To jest właściwie wiadomość, którą aktualizowaliśmy sobie w ekipie tej, która jest odpowiedzialna za organizację konkursu Męskie Granie Jak. Bo głosów przybywało, przybywało, przybywało i mamy po pierwszym tygodniu prawie 20 tysięcy. To jest naprawdę rewelacyjny wynik. Prosimy oczywiście o więcej, bo najważniejsze w przypadku tych artystów jest Państwa zainteresowanie, no i sympatia dla nich. Proszę słuchać, podawać dalej i przebierać. Ostatni wykonawca na dziś. Zespół Kisumin. Oh, ostatni zespół, wykonawca na dziś, zespół Kissu, mi utwór Baby w podtytule Little Wishes. No i polecam raz jeszcze stronę z głosowaniem, z twórczością tych wszystkich zespołów, które z Tomaszem Organkiem zaprosiliśmy do tej zabawy, do tego przeglądu. Właściwie no, zabawa to z przymrużeniem oka bardziej powiedziane, ale to tak naprawdę przegląd, prezentacja ich twórczości, wybór przez państwa. Zespołów na Męskie Granie 2019 www.męskiegranieyoung.pl. Tam proszę wybierać, proszę głosować. No i kolejny zestaw konkursowy, kolejna piątka konkursowa dokładnie. Za tydzień między 17 a 19. Tak już poza konkursem oczywiście, bo to nie jest ten wykonawca konkursowy, to już jest poza tymi ramami konkursowymi. Chciałbym, żeby pojawił się w tym roku na Męskim Graniu i na innych ważnych festiwalach, imprezach muzycznych również Milo. Przybliżasz i oddalasz się bez słowa. Wypełniasz noc, zaczynasz ją od nowa. Słuchasz mnie i patrzysz ze spokojem. Chodzisz znów, zanikasz, tracisz pamięć. Gdy już zniknie cień nadziei, że zastanowisz się, czy wrócić w dzień, i odbierasz sen. Tracę cię, oddychaj. Oddychaj. Oddychaj nadzieją. Oddychaj nadzieją. Zamieniasz się, matko, w puste słowo. W bladą czerń, jak gdybyś była zła. Zostawię cię dla innych tylko trochę. Obiecaj mi, nigdy nie zostawiaj mnie. Gdy już zniknie cień nadziei, że zastanowisz się, czy wrócić w dzień, i odbierasz sen. Tracę cię, oddychaj. Oddychaj. Oddychaj nadzieją. Oddychaj nadzieją. Oddychaj. To jest pieśń przepiękna, oddychaj, Milo. No to teraz Atlas Sound. Atlas. Sound, przepiękna muzyka, chociażby w tej miniaturce Le Shakes sprzed lat. No i też sprzed lat. Ach, na temat tego utworu to mógłbym i mówić, i mówić, i mówić, i wspominać, i wspominać, i wspominać. Yeah.

Hello, hello, turn your radio on. Tak sobie myślę, to kategoria specjalna, kategoria, którą Państwo uwielbiają, znana nie od dziś, nie od 5 lat, nie od 10 lat. Piosenki, które obojętnie o jakiej porze zostaną zaprezentowane przez radio, grają kapitalnie, zawsze, zawsze i zawsze. Z tej płyty, co pamiętamy, i z tej, i właśnie ten utwór Shakespeare's Sister z 1992 roku. Takie tam małe wspomnienia przy Myśliwieckiej 357, przy oczywiście najlepszym radiowym adresie na świecie. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Po 19:00 Piotr Metz, lista osobista w jego imieniu też serdecznie zapraszam. Życzę mi miłego sobotniego wieczoru. Pa, pa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy.